ही क्यों छुपाते हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी ताना।